به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است همه تسبیح خدا می گویند و او شکست ناپذیر و حکیم است. ای کسانی که ایمان آورده اید، چرا سخنی می گویید که عمل نمی کنید؟ نزد خدا بسیار موجب خشم است که سخنی بگویید که عمل نمی کنید. خداوند کسانی را دوست می دارد که در راه او پیکار می کنند، گویی بنایی آهنینند. به یاد آورید هنگامی را که موسی به قومش گفت ای قوم من، چرا مرا آزار می دهید با این که می دانید من فرستاده خدا به سوی شما هستم. هنگامی که آنها از حق منحرف شدند، خداوند قلوبشان را منحرف ساخت و خدا فاسقان را هدایت نمی کند. و به یاد آورید هنگامی را که عیسی ابن مریم گفت ای بنی اسرائیل، من فرستاده خدا به سوی شما هستم، در حالی که تصدیق کننده کتابی که قبل از من فرستاده شده تورات می باشم و بشارت دهنده به رسولی که بعد از من می آید و نام او احمد است. هنگامی که او احمد با معجزات و دلایل روشن به سراغ آنان آمد، گفتند این سحریست آشکار. چه کسی ظالم تر است از آن کسی که بر خدا دروغ بسته در حالی که دعوت به اسلام می شود؟ خداوند گروه ستمکاران را هدایت نمی کند. آنان می خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش سازند، ولی خدا نور خود را کامل می کند، هرچند کافران خوش نداشته باشند. او کسیست که رسول خدا را با هدایت و دین حق فرستاد تا او را بر همه ادیان غالب سازد، هرچند مشرکان کراهت داشته باشند. ای کسانی که ایمان آورده اید، آیا شما را به تجارتی راهنمایی کنم که شما را از عذاب دردناک رهایی می بخشد؟ به خدا و رسولش ایمان بیاورید و با اموال و جانهایتان در راه خدا جهاد کنید. این برای شما از هر چیز بهتر است اگر بدانید. اگر چنین کنید گناهانتان را می بخشد و شما را در باغهایی از بهشت داخل می کند که نهرها از زیر درختانش جاری است و در مسکنهای پاکیزه در بهشت جاویدان جای می دهد و این پیروزی عظیم است. و نعمت دیگری که آن را دوست دارید به شما می بخشد و آن یاری خداوند و پیروزی نزدیک است و مؤمنان را بشارت ده به این پیروزی بزرگ. ای کسانی که ایمان آورده اید، یاوران خدا باشید، همان گونه که عیسی ابن مریم به حواریون گفت چه کسانی در راه خدا یاوران من هستند؟ حواریون گفتند ما یاوران خداییم. در این هنگام گروهی از بنی اسرائیل ایمان آوردند و گروهی کافر شدند. ما کسانی را که ایمان آورده بودند در برابر دشمنانشان تأیید کردیم و سرانجام بر آنان پیروز شدند.